like in ancient civilizations, the slave boatmen rowing galleys to a beat, and servants spinning pottery to a beat. Αν ακούστηκε στην αρχή ότι έτρεχε λιγάκι γρήγορα. Αν δεν βγει η φωτογραφία μου, εγώ δεν ξαναμιλάω. Αλλά όμως προλαβαίνω να σας δείξω μια όμορφη καλησπέρα. Εδώ, ανατολικότερα της Μεσογείου. Αλλά προς το παρόν, μέχρι να βγουν τα σχετικά, δεν θα ξαναβγω στον αέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το ραδιόφωνο του Music Heaven. Και αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την εν Χριστώ Αγία αδερφή Αριστεία, όντως ομολογώ ότι όσο ενθουσιάστηκα για την ιδέα που έδωσε η Ήλιο και οι υπόλοιποι προσπαθήσαμε με τελευταίο εμένα να υλοποιήσουμε την ιδέα που λέει στις μουσικές που αγγίξανε, που μας αγγίξανε, στις μουσικές οι οποίες μας συντροφεύουν. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, γιατί σίγουρα γνωρίζουμε όλοι ότι είναι τεράστια η μουσική, τουλάχιστον παρακαταθήκη ολονών, όλων των ανθρώπων αυτών που δουλεύουν, εργάζονται είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, είτε από το γούστο τους είτε από το... δεν θα το αναφέρω. Επέλεξα όμως μια θεματική ενότητα στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, στα πλαίσια αυτής της θεματικής εβδομάδος, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή από ό,τι μαθαίνω, όπου κλείνει την εβδομάδα, όπου πιστεύουμε ότι θα αναρτηθεί, θα το καταφέρω και εγώ από ό,τι φαίνεται. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την αποψινή αυτή αφορμή, ότι πριν από 3 περίπου χρόνια και κάτι ψηλά επέλεξα να ανέβω εδώ στον Εύρο, επέλεξα να ζήσω εδώ στην ακριτική για τους περισσότερους Αλεξανδρούπολη, η οποία τόσο κοντά μας είναι, με το πρόσχημα του ερωτικού μετανάστη. Θα πιάσω λοιπόν μια πλώρη για τα ανατολικότερα της Μεσογείου. Θα πιάσω μια πλώρη με κανονάκια, με ούτι, με ντέφι, με κλαρίνο, με σεβδά, με καρντάσια και με τα υπόλοιπα από τα κοντινά σοκάκια της πόλης, με κεφαλαίο τοπί, αλλά και λίγο κοντά μέχρι τους Πέρσες, φτάνοντας και βαθιά μέχρι τους Αρμένους. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα που μαζεύεται. Καλησπέρα σε όλους εσάς που επιλέξατε εδώ εμάς να κάνετε την απόψινή σας βόλτα, να κάνετε την απόψινή σας βραδιά τουλάχιστον πιο όμορφη. Θα σας καλησπερίσω αφού πάρω μια νότα δροσιάς από αυτό το οποίο πρέπει και εσείς να έχετε δίπλα σας και να συνοδεύετε πάντα, τουλάχιστον σε αυτές τις εκπομπές όπου χρειάζεται. Ο κύριος Πρέσβης, ο τρίτος συνεχόμενος χρόνος, η εκπομπή Δίσκος είναι και γυρίζει. Θα γυρίσει αρκετά όμορφα αφού σας καλησπέρισω πρώτα. Yeah. Ο περιορισμένος χρόνος των 2 ώρων μέχρι να απολαύσουμε ένα όμορφο ταξίδι στα ανατολικότερα της Μεσογείου. Παράξενο βέβαια, γιατί αυτή η εκπομπή ξέρετε και γνωρίζετε ότι ο δίσκος θα αρχίζει να γυρίζει, γίνονται περίεργα και παράξενα πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τη σειρά που βλέπω. Πρώτα απ' όλα στα παιδιά που είναι στο δωμάτιο επικοινωνίας, εδώ στο chat room. Καλησπέρα στη Μέρη Όμικρον, καλησπέρα στο φίλο μου το Μινά, όπου ένας από τους δύο λόγους της απόψινής εκπομπής είναι αφιερωμένος και στο Μινά, ο οποίος έχει την ονομαστική του εορτή και πρέπει να το ευχηθούμε όλοι τα χρόνια πολλά, μιας και η ηλικία του είναι λιγάκι περασμένη. Εντάξει, καλό πρόεδρε, δεν το έχω πει αυτό, μην το παίρνεις προσωπικά. Καλησπέρα στην Ρέα 31. Ρέα μου, καλησπέρα. Έχω πάρα πολύ καιρό να σε ακούσω. Διαβάζω δεξιά-αριστερά τα νέα σου. Καλησπέρα στον Ριγούτσο, καλησπέρα στο Στέλιο Κολινάτη. Ο Στέλιος είναι ένας καλός ακροατής εδώ, φίλος της εκπομπής. Ανατολικότερα της Μεσογείου απόψε, στο ειδικό αφιέρωμα. Καλησπέρα στον Τάσο Λαζαρίδη. Καλησπέρα στην κυρία Αλκιόνη. Καλησπέρα στις Αλκιόνες. Παπάζο Γλουφάν, ο Τρελάκιας, το Σιπουράκι που είναι πάντα εδώ, η μητέρα που έχει τα βάρη και όλους αυτούς που πηγαίνουν έρχονται και μπαίνουν και τους χάνω. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί ήρθε και η ανιψιά χθες, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο για να ξεκινήσουμε. Απλά για να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή τούτη, η διαφορά που έχει να κάνει με τις προηγούμενες εκπομπές είναι ότι υπάρχει θεματολογία των ανατολικότερων της Μεσογείου, αλλά υπάρχει και μια μικρή διαφορά γιατί είναι μελετημένη, είναι διαβασμένη και μπορώ να σας πω το ποίημα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ο δίσκος είναι έτοιμος, μπορεί να γυρίσει και να γυρίσει μέσα από τα σύννεφα το οποίο θα προβάλλει ένα θλιμμένο φεγγάρι. Εγώ στέκω εδώ βουβός στη μοναξιά μου και σκέφτομαι γιατί όλος ο δρόμος που ψάχνω να διαβώ δεν έχει τελειωμό. Καλή ακρόαση σε όλους. Με αφορμή λοιπόν αυτή την όμορφη θεματική εβδομάδα, όπου λίγο πολύ όλοι μας παρακολουθήσαμε και ακούσαμε, ακροαστήκαμε εκπομπές, και δεν θα πω των παραγωγών, θα πω εδώ των φίλων, εδώ των ανθρώπων που αγαπάμε το ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν και απόψε το βράδυ θα κλείσουμε με τις ανατολικότερες μεσογειακές μουσικές, όσο το δυνατόν. Καταλαβαίνετε ότι είναι λιγάκι μεγάλο το φάσμα και μικρός ο χρόνος, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, γιατί η παρέα αυξάνεται, η παρέα μεγαλώνει, και νομίζω ότι αυτό είναι που μένει και αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Μείναμε λοιπόν στα σύννεφα που προβάλλανε σε αυτό το θλιμμένο φεγγάρι της Ανατολής. Οι σιωπές όμως της νύχτας, αυτές οι μνήμες οι οποίες ξεπηδούν, βρίσκονται κάπου φωλιασμένες στα συρτάρια του νου. Αυτό το τίποτα, το απόλυτο τίποτα, γίνεται κυρίαρχος. Και κυρίαρχος γίνεται το κλαρίνο. Το κλαρίνο κόντρα στο εγώ. Καλησπέρα στην Ήλιο, καλησπέρα και στην Παστέλα. Καλώς ορίσατε και Μίστερ Ποκοπικό. Ανεβαίνοντας λοιπόν και φτάνοντας μέχρι εδώ πάνω, αυτές οι μουσικές που αγγίξανε, αυτές οι μουσικές που μυρίσανε στη Μεσόγειο, όπου οι δικοί τους άνεμοι μας στείλαν ανατολικότερα. Βέβαια, για να φτάσω μέχρι εδώ σημαίνει ότι κρατώ και κρατώ έναν πολύτιμο λίθο στα χέρια μου, ίσως τα μοσχολούλουδα τα οποία έστειλα στην ξενιτιά, στον δικό μου θησαυρό. Εσέ λοιπόν και το καλό σου, σιγανά και ταπεινά. Πρωτοακούστηκε, λέει, στη Λέρο, πριν έναν αιώνα πριν, και η Άννα Χατζηδάκη. Εδώ βέβαια έχουμε μια άλλη φίλη, την Αργυρό Ρέπα. Thank you. Oh, πείνα σιγανά, σιγανά, σιγανά. Είναι ο πνευτός άνεμος που ξεκινάει από τη Δύση και οδεύει προς την Ανατολή. Ένας άνεμος ο οποίος έπνιξε, λέει, τα αισθήματα και αφάνισε τις ελπίδες μας. Αν και γεννήθηκε στη Γρανάδα, μετακόμισε στη Μάλαγα, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη μουσική. Και ο Μίστερ Παχαρίνο, μαζί με τον φίλο μου τον Αλφαγκουφ, ο οποίος προσήλθε. Καλησπέρα, φίλε, έχω καιρό να σ' ακούσω. Καλώς ήρθες. Ανατολικότερα της Μεσογείου. Thank you. Ελάτε, περάστε και οι υπόλοιποι στο chat να πείτε την καλησπέρα σας. Μην κάθεστε απ' έξω. Εκτός αν είναι επιτακτική ανάγκη και πρέπει να μείνετε έξω. Καλησπέρα στην ΟΝΑ της θεματικής εβδομάδος. Καλησπέρα και στο Γιάννα Ροστορετέο, τον οποίο ξέχασα απλά. Χαιρέτησα μόνο από μέσα. Μείνετε, η Μεσόγειος ανατολικεύει και ανατολικεύει και ανατολικεύει. Λοιπόν, ο όμορφος, ζεστός, πνευστός άνεμος από τη Δύση που έμελε να τίνει προς την Ανατολή. Ο άνεμος που έπνιξε τα αισθήματα και αφάνισε ελπίδες. Είναι αυτό που λέγεται καμιά φορά ότι κάποιοι περνούν από δίπλα σου και σου αγγίζουν, λέει το αυτοί. Άλλοι βέβαια περνούν απαρατήρητοι και άλλοι δεν τους αφήνουν να περάσουν. Έτσι λοιπόν και ένας Σύριος στο ταξίδι αυτό το δικό του στις όμορφες ζεστές του χώρες. Habibi, Αυτές βέβαια οι ζεστές χώρες, οι Σύριοι, στο ταξίδι αυτών των ζεστών χωρών. Μερικές φορές πάντως είναι ότι αγκαλιάζεις σφιχτά τα κομμάτια της ψυχής σου και προχωράς. Ο δρόμος φαντάζει μια χανής έρημος με παραδεισένες οάσεις που στο διάβα της για να ξαποστάσει η ψυχή σου βρίσκει μια ελπίδα, βρίσκει μια όαση. Η γλώσσα των Μεσογείων στα λιμάνια της εποχής εκείνης είναι η Σαμπίρ. Σαμπίρ είναι και το συγκρότημα. Σαμπίρ έχουν και τη δικιά τους έρημο. Thank you. αυτές οι τρομαγμένες ελπίδες. Και ο ήλιος εκεί ψηλά βιάστηκε, λέει, να δύσει. Σας φέρνω τώρα στην παρέα μας ένα κανονάκι από το Κίρκ Λαρελί. Ένας γείτονας λαθρεπιβάτης, όπου κοιτούσε, λέει, μικρός από τη χαραμάδα για να πάρει ό,τι δεν θέλησες εσύ να δώσεις. Πάμε για Τσοξέλ Μπακτατζίρ Σουρ Καψούρ. Αυτό πρέπει να μείνει βαθιά μέσα σας. Το υπέροχο πραγματικά κανονάκι του Τιοξέλ Μπακτατζίρ. Το ταξίδι μας ανατολικότερα της Μεσογείου συνεχίζεται. Αν σε ρωτήσουνε, θα ξέρεις να απαντήσεις. Ή αν σου πούνε τώρα, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Βρίσκεται στο επόμενο κομμάτι που έρχεται σε μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Και θα το ξαναπώ, μελωδία, στίχο, μουσική, τα πάντα. Απολαύστε. Ένα πουλί πετούσε ανάμεσα στη Σάμο και το Κουσάνταζι. Και πού να καταλάβω, τουρκικό πουλί ήταν ή ελληνικό, ή αν μήπως από κάπου αλλού ερχόταν. Κανένα σημάδι. Τη θάλασσα ρώτησα. Δίτης είναι, μου είπε. Πλέκει ολοπλέκει νταντέλες στο στήθος μου. Τον ουρανό ρώτησα. Αγγελιοφόρος μου είναι, μου είπε. Από το ανοιχτό βιολέ και το τριανταφυλλένιο ως το μενεξελί. Τα ψάρια ρώτησα και τα άλλα τα πουλιά και τα καράβια με λογιόλογιο σημαίες. Όλα κάτι άλλο μου είπανε. Απάντηση δεν πήρα. Ένα πουλί πετούσε ανάμεσα στη Σάμο και το Κουσάντασι. Πού να καταλάβω, τουρκικό ήτανε πουλί ή ελληνικό, μη κι απ' αλλού ερχότανε, και ποια η φυλή του. Πουλί, του είπα, ποιοι η δική σου, ποια είναι η χώρα σου. Λάρος είμαι, μου είπε. Πόσο χρονό είμαι, όσο και ο κόσμος. Από ποια χώρα είμαι, απ' τη γη, απ' τον ουρανό, απ' τη θάλασσα. Τα σύνορά μου ποια, το χώμα, το νερό, ο αγέρας. Ενώ η βραδιά προχωρά και ενώ η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει με όμορφες παρουσίες όπως είναι μια καλή φίλη. Δεν ξέρω αν σ' αγάπησα γιατί είσαι ωραία, αλλά ξέρω γιατί σ' αγάπησα γιατί είσαι φίλη μου. Καλώς ήρθες Μαράκη στην παρέα. Χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά. Καλησπέρα και στον Πέτρο Μάριος Πέτρου. Καλησπέρα και στα παιδιά που βρίσκονται δεξιά και αριστερά και καμιά φορά από τη μουσική που μας παρασέρνει ξεχνάω και να τους χαιρετήσω. Μην το παίρνετε προσωπικά, είναι στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδος και είναι στα πλαίσια της εκπομπής η οποία κλείνει αυτόν τον κύκλο. Εγώ, μόνο από την παρέα σας, αρκούμε. Το να σχεδιάζεις, να πλάθεις, να εξιστορείς, να γουστάρεις, αλλά πολλές φορές δεν ρωτάς. Χωμένος στα βάθη της Αρμενίας, ο Ντίτσβαν Κασπαριάν με το Hey Soul, με αυτή τη δικιά του ψυχή, συνεχίζει το ταξίδι μας εκεί, ανατολικότερα της Μεσογείου. Thank you. Ορκισμένος λοιπόν στα βάθη της αρμένικης αυτής καταγωγής του, ο Τζιβάν Κασπαριάν στο Hey Soul. Καλησπέρα και στις άλλες ψυχές του ραδιόφωνου του Music Heaven, στον Γιώργο, στον Κουκούζ. Καλησπέρα επίσης και στον φίλο μου τον Τρελάκια. Και όμως ενώ έχουμε σχεδιάσει και ονειρευόμαστε αυτήν την όμορφη Ανατολή, αυτήν την Μεσογειακή Ανατολή, κάποιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στη Δαμασκό θα μας ταξιδέψει σε τόπους μαγικούς που δυστυχώς καταστράφηκαν. Είναι ο Γάλλος Τουφίκ Φαρούκ σε ένα night in Δάμασκος, αυτή η νύχτα της Δαμασκού με το δικό του φύσιγμα. Φίκ Φαρούκ, A Night in Damascus. Η νύχτα στη Δαμασκό, η οποία καταστράφηκε. Η νύχτα σε αυτούς τους όμορφους μαγικούς τόπους. Ήρθε η ώρα όμως να σκουπίσουμε αυτά τα δάκρυα της καταστροφής από τα μαύρα μάτια σου, όπου κινήσανε κόντρα στον άγριο άνεμο, δίχως πανιά, δίχως σκουπιά και δίχως ματιά. Thank you. Αν ήταν κόρη, αν ήταν κόρη, όσα και σε, και μου πει γέρος, γέρος τυφλός, όσοι δε μάτια μαύρα να κλαίν. Και μου πει γέρος, γέρος τυφλός, όσοι δε μάτια μαύρα να κλαίν. Καρδιές τεθήκαν, μα έφυγε δίχως αφορμή. Μα τόσα χίλι καρδιές τεθήκαν, μα έφυγε δίχως αφορμή. Στα στενά της εγώ ξανά, ξανά περνώ και τραγουδώ τα μαύρα μάτια προς τον οντά της να ξαναειδώ. Και τραγουδώ τα μαύρα μάτια προς τον οντά της να ξαναειδώ. Ανάθεμα την κόρη που ήρθε και την αγάπησα πολύ. Μάτωσαν χίλιοι, καρδιές δεθήκαν, μα έφυγε δίχως αφορμή. Μάτωσαν χίλιοι, καρδιές δεθήκαν, μα έφυγε δίχως αφορμή. Αυτή είναι η κόρη που ήρθε με τα μαύρα μάτια. Με τα μαύρα μάτια του Νίκου του Ξυλούρη. Αυτά τα άγρια θεριά κλεισμένα σε κλουβί. Έτσι λοιπόν και η Κρήτη, ανατολικότερα της Μεσογείου, είναι το κλουβί με τα θεριά. Όμως εκεί υπάρχουν και κάποιες νεράιδες, οι οποίες σιγοψιθυρίζουν. Σιγοψιθυρίζουν τι? Ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι με χορούς και γλέντια. Όλα αυτά για ένα φιλί. Και όλα αυτά για ένα κόκκινο μαντίλι. Για το μηνάκι που γιορτάζει και τον αγαπώ. Να έχω μπερδευτεί στιγμές μοιάζουν φωνές σαν μια ηθάκη που ψάχνει να με βρει. Κι όταν φοβάμαι μήπως χαθώ, ξυπνάω πάντοτε σε άγνωστο νησί. Με ένα κόκκινο μαντίλι άρχισα χρό του Απρίλη. Για ένα της φίλη σε ποιο παραμύθι μου δεν θυμάμαι κι όλα δείχνω να έχω μπερδευτεί. Σε ποιο παραμύθι μου δεν θυμάμαι κι όλα δείχνω να έχω μπερδευτεί. Νομίζετε πάντα ότι εμείς έχουμε γνωρίσει το δικό μας παραμύθι, αυτό τουλάχιστον που ζούμε κάθε Κυριακή εδώ στο Music Heaven, στο ραδιόφωνο του Music Heaven, με τον κύριο Πρέσβη, συνοδευόμενος πάντα από τα δύο εφτάρια και συνοδευόμενος πάντα από όμορφη παρέα. Το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή στις 10. Και πώς να μην είναι όμορφα και πώς να μην είναι τόσο ανατολικά, υπάρχουν αυτές οι όμορφες μουσικές. Θα χαρακτηριστώ γραφικός, τουλάχιστον από την Αναστασία, γιατί το αγαπημένο μου τραγούδι πρέπει να παίξει και αυτό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το κουβαλάω πάντα μέσα μου. Κάποτε υπήρχε ζωή, τώρα μόνο αναμνήσεις. Κάποτε φως, μόνο σκιές. Σκιές και όνειρα. Όνειρα και σκιές. Θα πρέπει να το αφήσω για μένα αυτό. Απόψε μετά από καιρό ήρθε μια παλιά μ' αγάπη πάλι στο όνειρό. Μες στον ύπνο απόψε μετά από καιρό ήρθε μια παλιά μ' αγάπη πάλι στο όνειρό. Πιάσαμε γλυκιά κουβέντα και μιλήσαμε πως τα έφερε η μοίρα και χωρίσαμε. Πιάσαμε γλυκιά κουβέντα και μιλήσαμε πως τα έφερε η μοίρα και χωρίσαμε. Σου είπα τόσα χρόνια και με ξεχασες, που να η μεγάλη αγάπη που μου έτσι. πέταξες. Ήσουν είπα τόσα χρόνια και με ξέχασες. Πήρε η μεγάλη αγάπη που μου έταξες. Δε σε ξέχασα ποτέ μου, μου πες η γανά. Ήρθα πλάι σου να μείνω για παντοτινά. Δε σε ξέχασα ποτέ μου, μου πες η γανά. Ήρθα πλάι σου να μείνω για παντοτινά. Στις η καρδιά για λίγο γλεντή και χορό. Όμως ξύπνησα και ήταν ένα όνειρο. Και στις η καρδιά για λίγο γλεντή και χορό. Όμως ξύπνησα και ήταν ένα όνειρο. Φίλος που πας, τώρα που ξεκινάνε τα καλά. Έλα τα απόψινο όνειρο με έκανε ευτυχισμένο. Με έκανε ευτυχισμένο γιατί δα το κορμάκι τσίπο στο καγκαλιασμένο. Έλα απόψε ονειρεύτηκα κι εγώ χαρά μεγάλη. Κι εγώ χαρά μεγάλη γιατί δα πως με κοίμιζες στην δροσερή σου αγκάλι. Έλα όποτε θες το όνειρο, όποτε θες το όνειρο να άρχεσαι να μου φέρνεις. Να άρχεσαι να μου φέρνεις για λίγη ώρα τη χαρά και φεύγε να την παίρνεις. Όπα έρχεται με στο όνειρο. Έρχεται με στο όνειρο όποτε θέλει εκείνη. Όποτε θέλει εκείνη κύπνο να κάνω ανθρώπινο. Ποτέ έτσι δεν μ' αφήνει. Αφού λοιπόν πέρασε από το όνειρο, έφτασε δίπλα του, κατάλαβε ότι μπορεί να είναι και ένα παραμύθι, μπορεί να είναι και ένα όνειρο το οποίο δεν διαρκεί. Την αγγίζει, την ακουμπά, τη φυλά, περνάει δίπλα της και καταλαβαίνει το λάθος που αγάπησε. Ίσως ήταν το λάθος λοιπόν που σ' αγάπησε. Έλα τα απόψη νομόνειρο να θέλα ξεδηλιάνει. Να θέλα ξεδιλιάνει να δεις την κλέδια και χαρές η καρδιά θέλα τα κάνει. Εγώ να σας ευχαριστήσω και όχι μόνο για την συμμετοχή και την παρέα και τα κουράγια που κάνετε, γιατί κάποιοι από εσάς πραγματικά δουλεύετε ή εργάζεστε ή τουλάχιστον είστε αρκετά κουρασμένοι, γιατί και η ώρα μας είναι λιγάκι βίαιη φέτος. Άλλωστε ποιος ξεχνά εκείνο το τρίτη 4 με 6. Ένα φιλί στον ύπνο μου. Δίσκος είναι και γυρίζει. Πιστεύω να περνάτε υπέροχα. Πιστεύω να σας βρίσκω κάπου ανατολικότερα της Μεσογείου. τώρα είμαστε λιγάκι νοτιότερα, αλλά είναι προς την Ανατολή και αυτό. Χαιρετώ σας λοιπόν όλους. Δεν θυμίζει εκείνο που λέει το ανέκδοτο ότι στο κτίριο, λέει, του ΑΕΔ που υπάρχει ένα σημείο με ένα χαρτί που γράφει ότι απαγορεύεται η είσοδος τους μη έχοντες εργασία. Εδώ η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους, η υποδοχή είναι φιλόξενη. Άσχετα τώρα αν έχουν πιάσει τα μητρικά εκεί πέρα οι γυναίκες της παρέας, οι μάνες, οι δόλιες μάνες, αλλά τις αγαπάμε και έτσι. Και για να σας ξεμπλοκάρω λιγάκι από αυτό το όμορφο κριτικό πάθος, θα σας πάω σε έναν μυστηριώδη άνδρα, ωραίο, όμορφο, γοητευτικό, ο οποίος ερωτεύτηκε, λέει, μια ντροπαλή γοργόνα. Αυτός της τραγουδάει ένα ρεμπέτικο με λόγια άγνωστα. Άγνωστα λόγια και για τους δυο. Ίσως να μην είχε και λόγια. Ίσως ο ρυθμός να μιλούσε μόνο στην καρδιά τους. Εδώ κάπου στο βάθος ήταν και ο δικός μας, ο Γιάννης ο Σαούλης, το δικό του τον Καϊξή. Βέβαια μπορώ να ελύσουμε στις κοιλάδες της Μικράς Ασίας μέχρι και τα βάθη της Αρμενίας. Στη μετάφραση του Γέτζι Τζιάν στο Έσκισερ είναι ότι το πότε θα σμίξει με το χήμαρο για να τον οδηγήσει στη θάλασσα. Καλησπέρα και στο συμπαίθερο, ο οποίος μας παρακολουθεί από κάπου ψηλά. Το χαιρετούμε όλοι εδώ, στη μεγάλη παρέα που βρίσκεται. Horodin khalninch kani teyari xardovegni ashkerki malninch kani im yarochka magare are viceres nare usnagitsa σε ποιον δεν αρέσει. Έσκισερ. Βέβαια και αναπολώντας, γιατί έχουμε άλλα 20 κάτι 8 λεπτά, όσο για τα χρόνια μας δηλαδή. Λοιπόν, οι γυναίκες δεν βολεύονται κάτω. Να ξέρετε, θα στα αλλάξουμε την Παναγία. Θα χαλάσω όλη την εκπομπή. Πλάκα κάνω. Καλά περνάτε και αυτό είναι ευχάριστο. Μια και η ιστορία ξεκινάει από τα εγχώρια εδώ, δικά μας, ξένα σε εισαγωγικά, πρέπει να σας ενημερώσω ότι ένας άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας Σεριανάει στους δρόμους της Ξενιτιάς και βρίσκεται εδώ πάνω, κοντά σε μας, στον Εύρο, ο κύριος Αϊδονίδης, σαν βάστα ξένα. Ξένα, στα μακρινά τα ξένα, να πάρεις και εμένα για συντροφιά. Στα ξένα γράφει απέναντι ότι στις Τουρκόβρεγας, λέει, την ξερά θάλασσα Κασμίρ, λέει, δεν θα βρεις ποτέ. Και δεν θα βρεις ποτέ Κασμίρ πριν βγει ο ήλιος, γράφει το Κισμέτ. Thank you. είπαμε ότι μπορεί να είναι ατέλειωτες οι ώρες, ατέλειωτες οι νύχτες, ατέλειωτες οι βραδιές. Βέβαια, εγώ το πολύ συνηθίζω σε αυτές τις εκπομπές της Κυριακής, εδώ το βράδυ στο ραδιόφωνο μας, στο ραδιόφωνο του Music Heaven, όπου βέβαια ο δίσκος γυρίζει κατάπαυστα και μπλέκονται πολλές και πολλά συναισθήματα. Η απόψινή βραδιά, κλείνοντας τη θεματική εβδομάδα σε μια όμορφη έμπνευση της Ερατό μας και για τις εκπλήξεις οι οποίες έρχονται και θα ενημερωνόμαστε όλοι μας για να μπορέσουμε να φτιάχνουμε τέτοια όμορφα θέματα όπως και αυτό. Καλησπέρα και στον κύριο Ντίνο. Καλησπέρα βέβαια και στον Άλεξ, ο οποίος με ακούει κάτω στην... Πού είμαστε? Στο Βερολίνο. Θέλω, ναι, χάρηκα. Λοιπόν, πάω τώρα να σας δείξω όμορφα ένα κομμάτι με πολλές αναμνήσεις, με πολλές αγκαλιές, αρκετά πιώματα, αν μου επιτραπεί ο ήχος. Ένας καημός γεννιέται κι όταν τελειώνει ο πόλεμος το αίμα δεν μετριέται. Καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ευλογημένος να σε. Καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πνίγομαι, πνίγομαι, πέτα με σε θάλασσα. Σε θάλασσα πλατιά και ίσως πιο βαθιά για να καείς καλύτερα. Σε αυτές τις σιωπές της Ανατολής ξεπηδούν εφουλιασμένες τα σιτάρια του νου καιρό τώρα. Αυτά τα φωτεινά μάτια τα λησμονήσαμε. Έχει γεια. Καλό βράδυ και στη Μερούλα. γιατί κουλέ και θάρα πια τα ταύλα και λιχώρη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Ξέρω καμιά δεν σας προλαβαίνω ούτε για να σας χαιρετήσω ούτε για να σας καλωσορίσω. Άλλωστε έχουν μείνει αρκετά λίγα λεπτά για να τελειώσουμε αυτή την όμορφη αναδρομή μας ανατολικότερα της Μεσογείου. Και σύν της άλλης δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και αρκετά μηνύματα που έρχονται γραπτά μέσω της προσωπικής σελίδας είναι αρκετά ενθουσιώδη και εντάξει, αρκετά συγκινητικά πολλές φορές. Anyway, αυτή η ζωή τους με ελπίδες, με όνειρα, οι λαοί του Αιγαίου μοιάζουν μεταξύ τους. Ίδιο χρώμα, ίδιο χρώμα του ουρανού, ίδιο χρώμα της γης. Κάπου λοιπόν εκεί πέρα στον ουρανό, Beyond the Sky, με Omar Farouk Tekbilek φυσικά. Λοιπόν, και κάτι άλλο θα αναφέρω, ναι, για τον φίλο μου, τον Πέτρο, ο Μάριο Πέτρου. Sorry που δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα για το πώς γίνεται όλο αυτό το κόλπο. Η βοήθεια θα είναι από παντού, πίστεψέ μου, αν γράψει κάπου ενημερωτικά. Ή αυτό ήταν παρένθεση. Είναι όπως βγαίνεις και φωνάζεις το όχι, γάμπα, δέλτα, 64-54, ενόχλη. Πάμε στα δικά μας που έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Beyond the Sky. Καλησπέρα και στην Δήμητρα 88. Όσο ο χρόνος πλησιάζει προς το τέλος και όσο ο χρόνος μας φέρνει πιο κοντά από την Ανατολή, θα επιστρέψουμε από την Ανατολή στο βάθος της, εδώ κάπου κοντά σε μας, έτσι για να κλείσουμε όμορφα και αυτό το δίωρο και να κλείσουμε και όμορφα αυτή την θεματική εβδομάδα με τις μουσικές που αγγίξανε το μυαλό μας, την ψυχή μας, την υπέροχη ιδέα που είχε γερατώ. Είπαμε, είναι πολλές, είναι πολλά. Εγώ συγκράτησα ένα δικό μου κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία μου εδώ πάνω ψηλά, γιατί εγώ σας φυλάτω και εσείς δεν καταλαβαίνετε. Αρμόζει όμως όλα αυτά που ακούσαμε και ένα πολιτικό ζεμπέκικο. Σίγουρα η χαρά είναι όλων. Η χαρά τουλάχιστον αυτών που αγαπάνε, έτσι, αυτές τις πιο ανατολικές ντεμόντε προσπάθειες. Η χαρά της ζωής έχει να δώσει και ένα υπέροχο κομμάτι που πραγματικά μ' αγγίζει πολλές φορές και μάλλον όσες φορές και αν το ακούσω και από όποιον το ακούσω. Για έναν ερωτοποιό μπορεί να φωτίζει τα μάτια σου. Αυτό είναι ένα υπέροχο κομμάτι πραγματικά. Δίνεις μόνη δίχως να έχεις καμιά συντροφιά μαυρομάτα. Πως κλαίω και θρυνώ για τα γλυκά σου νιάτα. Μπορεί να μην υπήρχαν όλα αυτά πλέον να ξανααποτελούν ιστορία. Η καλή παρέα και όχι μόνο η καλή παρέα, αλλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα συνοδευτικά, όλη αυτή η διάθεση, όλα αυτά τα άρρηκτα συνδεδεμένα κομμάτια με την προδιάθεση της Ανατολής από τη Μεσόγειο πλευρά. Και ίσως και ένα κομμάτι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο στο ότι η παρέα που βρίσκεται εδώ, οι φίλοι που είναι εδώ και πραγματικά ξενυχτάνε, έχω να τους δώσω κάτι. Έχω να τους δώσω κάτι που σίγουρα και εμένα μου το χαρίσανε. Είναι ένα μικρό δώρο που έχω κρατημένο. Ήρθε πριν από λίγο καιρό εδώ στην δισκοθήκη μου. Μου το έστειλε μια καλή φίλη. Και λόγω της υπόθεσης και της ομορφιάς των κομματιών αυτών, και μην με κοιτάς εμένα νταΐδικα, γιατί να ξέρεις ότι δεν φοβάμαι. Σημαδάκια, μπορώ να παίξω. Πάρα δεν έχει. Μαναγκή μου, μαναγκή μου, μαναγκή μου. Βασικότερο απ' όλα είναι ότι και εγώ ίδιος περνάω καλά και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι πιστεύω να βγαίνει και σε εσάς. Άλλωστε φαίνεται ότι ξενυχτάτε εδώ παρέα. Φτάσαμε στο τέλος. Φάγαμε 2 ώρες και εντάξει, στο φαγητό τουλάχιστον είμαστε επιρρεπείς, να ξέρετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά που και εσάς σας τράβηξε για να μείνετε μέχρι αυτή την ώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν αυτές οι ιδέες. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η παρέα η οποία όλο και μεγαλώνει. Χαίρομαι επίσης ότι οι παλιοί φίλοι, φίλες που ξαναπερνάνε από εδώ και θυμούνται και ακούνε και ξαναγίνεται αυτός ο όμορφος κύκλος. Ο Μάρκ Φαρίνα έχει το δικό του Mushroom Jazz, αυτό το κομμάτι το οποίο μας ακολουθεί από τα 3 χρόνια περίπου που βρισκόμαστε εδώ. Είναι λιγάκι δύσκολο να σας καληνυχτήσω, είναι λιγάκι δύσκολο να σας ευχαριστήσω. Όλα αυτά τα οποία αποτελούν πλέον ιστορία, όλα αυτά τα οποία έχουμε κοντά μας και έχουμε κοντά μας αυτούς τους καλούς φίλους. Για το φίλο μου τον Μινά, ο οποίος πριν από 3 λεπτά έκανε ένα 24ωρο γιορτής, για την καινούργια μου ανιψιά η οποία έχει και ήρθε και αυτή, τώρα μαζεύω ακουράτες, πρόσεχε. Όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι που περάσατε από εδώ, για μας το ραδιόφωνο είναι η αγάπη. Για μας το ραδιόφωνο προέχει η αγάπη. Η αγάπη η οποία μεταδίδεται, μεταβιβάζεται με τον πιο εύκολο και με τον πιο απλό τρόπο. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε μαζί. Κι εγώ ακούω μουσικές διάφορες, περνάω διάφορες μουσικές, συμβιβάζουμε με κάποια πράγματα, μου αρέσουν κάποια καινούργια πράγματα. Και πάνω απ' όλα είμαστε εμείς, ο εαυτός μας, η αξιοπρέπειά μας και όλα αυτά που μας έχουν. Ο πλούτος είναι τεράστιος. Αλλά ο πλούτος δεν πηγάζει ούτε στα ποτάμια, ούτε στις θάλασσες, ούτε στα, πώς τα λένε, στα πετρέλαια και στα χρυσά. Εμείς είμαστε εδώ γιατί είμαστε άνθρωποι και παλεύουμε την ανθρωπιά μας. Ευχαριστώ για την παρέα. Άλλες προτάσεις να έρθουν ξανά και μακάρι να μπορούμε να συμμετέχουμε και να υπάρχει χρόνος, χρόνος για όλους και υγεία πάνω απ' όλα για να τα λέμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα και θα τα ξανακούσουμε την άλλη Κυριακή πρώτο Θεός στις 10 το βράδυ για τον δίσκο να γυρίζει. Θα ρίξουμε για καμιά φανκιά από ό,τι φαίνεται. Άντε, καλημέρα και να είστε καλά.